8 uur. Dit zei mode-icoon Karl Lagerfeld ooit over Karl Lagerfeld. Ik ben een soort mode-nymfomaan die nooit klaarkomt. Ik ben nooit tevreden. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 20 februari. En op deze dag in 2002, om 8:02 s'avonds, was de datum tijdnotatie 20-02-2002-20-02. Een drievoudig palindroom. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Het CDA twijfelt over de kwaliteit van het planbureau voor de leefomgeving dat onder meer plannen doorrekent voor het kabinet. Kamerlid Omtzigt wil opheldering over de rekenmodellen die daarbij worden gebruikt, maar volgens het kabinet zijn die geheim. Gisteren was er nog veel discussie over cijfers van het planbureau. Toen bleek dat de energierekening dit jaar veel hoger uitvalt dan het kabinet had voorgespiegeld, omdat er was gerekend met oude ramingen. Het planbureau voor de leefomgeving werkt nu aan de doorrekening van het klimaatakkoord. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes, meldt de Telegraaf. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren per dag stil. De sprinters rijden nu op de trajecten tussen Den Haag en Haarlem en tussen Leiden en Hoorn. Een reizigersorganisatie zegt in de krant dat er onervaren personeel op de treinen rijdt en dat de sprinters niet genoeg zijn getest. Maar dat klopt niet, zegt de NS. De woordvoerder noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede hotel voor arbeidsmigranten komen, heeft de gemeenteraad besloten. Het college was daarop tegen omdat Maasdijk te veel belast zou worden door het hotel waar zo'n 250 mensen in passen. De raad ging toch overstag omdat bedrijven in de regio staan te springen om personeel. Zo'n 150 inwoners van Maasdijk waren gisteravond naar het gemeentehuis gegaan om te protesteren tegen de komst van het tweede Polenhotel, zoals ze het noemen. Ze zijn bang voor overlast. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt. Joan Ryan is het niet eens met de koers van leider Jeremy Corbyn. Ryan, die korte tijd staatssecretaris was onder oud-premier Blair, is het 8e partijlid in 2 dagen tijd dat zich terugtrekt. Ze nemen het Labour-leider Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. Ryan spreekt in een verklaring van een cultuur van anti-Joods racisme. En ook neemt ze afstand van de Brexit-strategie van Corbyn. De Labour-fractie heeft nu nog 248 zetels in het Lagerhuis. De tiener die vorige maand te zien was in een massaal gedeelde video met een Vietnam-veteraan heeft een miljoenenclaim ingediend tegen de Washington Post. De scholier Nick Sandman zegt dat hij door de krant is weggezet als racist en hij eist $250 miljoen. De Washington Post schreef vorige maand over de video waarin Sandman een hoofdrol had. Op die beelden leek het alsof hij een Vietnam-veteraan van Indiaanse afkomst treiterde. En het weer dan nog. Vandaag op veel plaatsen droog met zo nu en dan zon. In het noorden meer bewolking met kans op wat regen bij middagtemperaturen tussen de 9 en 12 graden. Morgen wordt het een paar graden warmer. Het NOS Radio 1 Journaal. Een pizzaatje bestellen in de stad Utrecht met een biertje erbij, dat wordt voor jongeren tot 16 jaar een stuk lastiger. De gemeente gaat controleren of thuisbezorgers alcohol bezorgen bij minderjarigen. Daarmee is Utrecht, naar eigen zeggen, de eerste gemeente in Nederland die dat doet. Goedemorgen, Victor Everts, wethouder te Utrecht. Goedemorgen. Gisteren aangekondigd, hè, dit plan. Gisteravond was een Champions League avondje. Gelijk maar even de controles gedaan. Nou, we beginnen vandaag. Het is trouwens tot 18 jaar, want dat is de wet. En het is de bedoeling is dat inderdaad kinderen onder de 18 jaar niet aan alcohol kunnen komen. Want dat is enorm schadelijk voor onder andere hun hersenontwikkeling. Ja, dat is ook de reden waarom u hier actie op onderneemt. Ja, klopt. Alcohol is gewoon puur gif. En sinds nou, een aantal jaren weten we dat die hersenen echt doorontwikkelen. Ook in de puberteit. En zelfs in de puberteit worden hele vitale delen van de hersenen aangelegd. Zoals het wordt gezegd. En alcohol is echt puur gif daarvoor. Ja, er wordt natuurlijk al langer gecontroleerd bij supermarkten, in de horeca. Nog niet bij thuisbezorgers. Eigenlijk best raar. Ja, klopt. Dat constateren we ook. We zitten trouwens ook te kijken bij de sport, horeca, cafetaria, zoals je al aangaf, slijterijen. We zien in Utrecht, dus dat we door jarenlang op te concentreren, is dat we dat nalevingspercentage omhoog krijgen. Als je echt een serieus nalevingspercentage hebt, moet je boven de 90% zitten. Dan kunnen jongeren er echt niet meer aankomen. Maar we zien tot dat bij de thuisbezorgd gewoon nog niet goed gecontroleerd wordt. Sterker nog, we zijn de eerste gemeente die daar echt nu serieus werk van maakt. En hoe gaat u dat controleren eigenlijk? Nou, we werken met aankoop door een mystery guest, zoals dat zo'n mooi wordt genoemd. Die is net wel boven de 18 jaar, dat wil ik even duidelijk stellen. Maar dan ook zegt de wet, dan moet er even gecontroleerd worden op idee. En inderdaad, als het idee aangeeft dat je jonger dan 18 bent, dan mag je het gewoon niet afleveren. Maar die bezorger moet dan controleren op een idee? Klopt, net zoals met supermarkten en ook in de horeca. Het moet ook barpersoneel er gewoon op controleren. Dat is wat de wet voorschrijft. En we hebben dan iemand die erbij staat die dat controleert. En als het goed gaat, dan krijgt de bezorgdienst of wie dat dan ook heeft afgeleverd een compliment van ons. Gaat het niet goed, dan krijgen ze een waarschuwing. Maar ook met tips daarbij hoe je dat beter kan gaan doen. Want we merken, als het idee wordt gevraagd en je hebt daar ook nog bijvoorbeeld een heel makkelijk instrumentje voor om te kijken welke datum het is, dan zie je is dat die naleving ook echt vooruit gaat. Ja, ik zit nog wel even te denken aan die bezorgers. Want ik zie die jongens en meisjes als door de straat fietsen. Dat zijn over het algemeen jonge mensen. Die moeten dus dan aan de deur mogelijk in discussie met degene die die pizza besteld heeft met het biertje erbij. Ja, het is niet makkelijk, ook niet voor deze jongens. Maar dat zie je ook aan die kassa bij de supermarkt. Dat zijn vaak dezelfde leeftijdsgenootjes. Maar je merkt nu in ieder geval als de maatschappij vindt, jongens, dit vinden we zo belangrijk en dat zien we. En het is gewoon een gewoonte om even je idee te laten zien. Dan krijg je veel minder discussie, ook aan de deur. En je ziet in Utrecht in ieder geval dat bijvoorbeeld slijterijen nou echt tot 88% nu kunnen naleven. Ook omdat het gewoon heel normaal begint te worden om je idee te laten zien. En dan wordt het voor in ieder geval de jongens en meisjes die de alcohol afleveren bij de voerder ook makkelijker om te vragen en minder discussie. Ja, wat staat er voor boete eigenlijk op? Uiteindelijk staat er iets van €1.300 boete op. Maar wij zetten in op eerst goed controleren als het inderdaad goed gaat. Een compliment als het niet goed gaat. Inderdaad een waarschuwing. En vooral die tips, hoe ga je dat beter doen? Dank voor de uitleg. Victor Everhart is dat, wethouder in Utrecht. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Bij RTL Late Night zaten de vrienden van Orlando Boldewijn aan tafel. De jongen van 17 verdween een jaar geleden na een afspraak via de homo-dating-app Grindr. Een week later werd hij doodgevonden in een plas in Den Haag. De man waarmee hij die afspraak had is de hoofdverdachte, maar verder is er weinig bekend, zeiden zijn vrienden. Er zijn weinig feiten. Ja, het is een heel onduidelijk verhaal. En ook omdat Roy de tijd heeft gehad om elke keer zijn verhaal aan te passen, is er helemaal geen touw meer aan te spannen. De moeder van Orlando die heeft het er erg moeilijk mee, vertelde haar advocaat Sebas Dijkstra. Wat is er gebeurd? Zij weet het niet. En dat is natuurlijk voor haar zo, dat vreet zo aan haar, dat ze tot die tijd ook niet echt rust kan vinden. Alleen ze moet door, ook voor haar andere twee kinderen. Nieuwsuur mocht voor het eerst een kijkje nemen in een ASO-AZC, een asielzoekerscentrum waar probleemgevallen worden opgevangen. De omstandigheden in de ASO-AZC's die zouden veel zwaarder zijn dan in een normale opvang. En deze medewerker beaamt dat. Vaak heb je het over de avonden juist, of juist vroeg ochtenden. Dat zijn de mentoren, de woonbegeleiders. Die staan aan de frontlinie, dus die krijgen echt alles mee. Dus dat is heel pittig, ja. Als je dus een incident of een calamiteit meemaakt en die is dusdanig ernstig, ja, dan word je wel sterk geadviseerd om met een traumaarts of een psycholoog, noem maar op te praten, om het maar uit je systeem te krijgen. In opsporing verzocht aandacht voor een koelbloedige liquidatie in een restaurant in Amsterdam afgelopen zomer. De dader is nog altijd spoorloos, maar de politie weet inmiddels wel dat hij ook wordt verdacht van moorden in Boedapest en Belgrado. Zijn naam is Tsaba Der, hij is 38 jaar oud en hij is vrij klein, zo'n 1,60 meter lang. En er is dus besloten om hem vandaag op de nationale opsporingslijst te plaatsen. Nou, voor de tip die leidt tot zijn aanhouding is een beloning uitgeloofd van €20.000. Oud-voetballer en levende legende Willem van Hanegem is vandaag 75 jaar geworden. Reden voor Met het oog op morgen om met hem te bellen. Al dagen komen er op tv allerlei overzichten voorbij met de allermooiste beelden uit zijn voetbalcarrière. En er hadden best ook wat meer slechte momenten tussen mogen zitten, zei Van Hanegem zelf. Ja, maar dat is toch altijd. Je kent allemaal hele mooie beelden. Maar je moet toch ook beelden laten zien dat het niet zo loopt als dat je hoopte. Kijk, ik hoef niet verkocht te worden meer. Dus je hoeft allemaal niet. Je hoeft alleen ook mindere beelden te laten zien. Van Hanegem verklapte ook nog dat hij ooit is gevraagd door Ajax. Daar ben ik een keer bij die mensen geweest en toen vroegen ze, zou dat niets voor jou zijn, Ajax? En zat je toen bij Feyenoord of zat je nog bij Excelsior? Bij Feyenoord, ja. En toen? Nou, maar toen hebben we het toch maar niet gedaan, nee. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Alison Moyet. Alison Moyet was met Yazoo al een wereldwonder. Dit heet ze in er eentje, 1985, All Cried Out. Het is hoog tijd om eens te kijken naar de ochtendkranten. Die zijn hier keurig bezorgd vanochtend. Ze liggen hier op papier, we hebben ook naar de sites gekeken. En dit zijn de belangrijkste verhalen. Op de voorpagina's van het FD en de Telegraaf analyses over de perikelen rondom de herbenoeming van president-directeur Pieter Elbers van KLM. Het FD spreekt van een Frans-Nederlandse uitruil die een volgende stap betekent in het verdiepen van de samenwerking tussen KLM en Air France. Elbers blijft topman van KLM en in ruil krijgt CEO Ben Smith van Air France KLM een plaatsje in de Raad van Commissarissen. En specialisten in het FD denken dat Smith hiermee zijn greep op KLM probeert te vergroten. En ook de Telegraaf denkt er zo over. De krant schrijft zelfs dat de macht naar Parijs gaat na de concessies van Elbers. Elbers zou in de onderhandelingen zoveel hebben moeten toegeven dat insiders er rekening mee houden dat hij al binnen een jaar vertrekt. Hoewel het kabinet voorlopig geen Syriëgangers terug wil halen, ligt er volgens NRC al wel een plan klaar voor hun terugkeer. De Raad voor de Kinderbescherming werkt sinds 2017 in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid al aan een gedetailleerd terugkeerplan voor kinderen van kalifaatgangers. Zij kunnen na terugkeer terecht in een jeugdzorginstelling, gespecialiseerd in hulp aan kinderen met trauma's, en daarna worden ze in een pleeggezin geplaatst. De moeder wordt bij terugkeer op Schiphol gearresteerd en overgebracht naar de terroristische afdeling van de penitentiaire inrichting Vught. Het gaat om minstens 175 kinderen. 80% van hen is jonger dan 5 jaar. Nederland krijgt mogelijk te maken met Amerikaanse sancties als het van plan blijft om Russisch gas af te nemen via een nieuwe gaspijpleiding. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra in een interview in het AD. Eind vorig jaar waarschuwde Hoekstra Nederland ook al geen gebruik te maken van de Nord Stream 2, de pijpleiding die door de Oostzee moet lopen en delen van Europa van Russisch gas moet voorzien. En als Nederland sancties krijgt opgelegd van de VS, kan dat betekenen dat Nederlandse bedrijven geen Amerikaanse contracten meer krijgen. Vanavond wordt er door de Tweede Kamer over het onderwerp gedebatteerd. En het gokbesluit waarmee online gokken legaal wordt spekt de schatkist behoorlijk, schrijft de Telegraaf. De overheid berekende zelf dat er hierdoor jaarlijks 11 miljoen euro extra binnenkomt. Maar volgens de online goksector zelf ligt dat bedrag veel hoger. Daar wordt eerder gedacht aan tientallen miljoenen of zelfs meer dan 100 miljoen euro extra voor de schatkist. Nu zijn veel sites waar Nederlanders op gokken illegaal. Ook zijn die vaak niet gevestigd in Nederland, maar in landen met een gunstig belastingklimaat. En als die goksites een legale status aanvragen, gaan ze in Nederland 29% belasting betalen over de gokwinst. 16 minuten over 6 is het. Nieuwe episode in het slepende conflict tussen Venezuela en de internationale wereld. De autoriteiten in Caracas die hebben de zeegrens met Aruba, Curaçao en Bonaire dichtgegooid. Schepen en vliegtuigen vanaf die Nederlandse eilanden die zullen worden tegengehouden, zegt de Venezolaanse marine. Contact met correspondent Dick Draaier, die is op Curaçao. Dick, hoe dicht is dicht? Nou ja, officieel het lucht- en scheepvaartverkeer, dat komt wel tot een halt, zoals dat dan heet. Hè. Dat zal weinig meer doorkomen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor vissers en de kustwacht, dat wel. En ja, als je het hebt over de vluchtelingenstroom, ja, die trokken zich toch al niks aan van grenzen. Dus daar zal het niet veel effect op hebben. Maar omgekeerd wel, Curaçao heeft een actief uitzetbeleid en dat zal ook stoppen. En dat was ook een jaar geleden al het geval. En toen zaten de gevangenissen hier aardig vol. Waarom doet de Venezolaanse regering dit? Ja, officieel hebben ze geen reden gegeven hiervoor. Ik denk dat de reden zich wel laat raden. Aanstaande zaterdag, 23 februari, heeft Guaido, de interim-president, zelfverklaarde president van Venezuela, aangekondigd dat via alle steunpunten, Colombia, Brazilië en nu dus ook Curaçao, de internationale hulpverlening op gang gaat komen. En nou ja, de grenzen bij Colombia en de grenzen bij Brazilië, die waren al dicht, die zijn ook makkelijk dicht te maken. Dat zijn landgrenzen. Maar de zeegrens tussen Curaçao en Venezuela, dat was nog het enige wat overbleef. En Maduro heeft deze actie waarschijnlijk toch om die reden aangekondigd. Die grens moet ook dicht, want Guaido moet het niet in zijn hoofd halen om die hulpverlening op gang te brengen. Ja. Hoeveel last zullen de eilanden daarvan krijgen? Ja, op dit moment is dat eigenlijk nog niet zo goed te overzien. Het is zo dat door de crisis in Venezuela er eigenlijk al heel weinig handel is. Heel weinig andere contacten tussen Venezuela en Curaçao. Hè. Als je kijkt naar de olie-industrie, die ligt al 10 maanden plat. Dus dat zal van deze actie geen problemen ondervinden. De handel in groente en fruit, daar gaan we wel een probleem mee zien. Dat hebben we ook een jaar geleden al gezien. Maar Curaçao heeft wel al alternatieven. Routes daarvan gevonden. En dat zal nu opnieuw worden toegepast. Dus ik denk ook daar dat het probleem zich minder erg laat voordoen dan een jaar geleden. En kijk je naar toerisme, ja, dat ligt al 1,5-2 jaar op zijn gat tussen Venezuela en Curaçao. Dus ik denk dat het nu mee gaat vallen. Nou was er op Curaçao natuurlijk al onrust omdat die luchthaven moet fungeren als een soort hub, hè? Een doorvoerluchthaven voor Amerikaans voedsel voor de Venezolanen. Dat was het idee. Hebben ze daar op Curaçao intussen vrede mee? Integendeel zou ik zeggen. Het verzet tegen deze maatregel en de eisen vanuit verschillende geledingen van de Curaçaose samenleving om dat besluit terug te draaien, die worden steeds groter. Ook in het parlement, hè, is gisteravond over vergaderd. Er was ook erg veel oppositie. En een kleine staking of een kleine demonstratie liet gisteren al zien dat dat er geledingen zijn die vinden dat dat allemaal teruggedraaid moet worden. Vandaag wordt een hele grote staking verwacht. Algehele staking van vooral de islam. landen, hè, die connecties hebben met Venezuela, om aan te geven dat dit dus echt niet kan. Dus intern, de spanningen intern op Curaçao lopen enorm op dit moment. Maar betekent dat dan dat daar een soort crisis ontstaat vanwege de toenemende spanningen rond Venezuela? Ik denk het wel. De politiebonden hebben aangekondigd vandaag ook te zullen staken. Officieel is dat om arbeidsrechtelijke zaken dat ze dat gaan doen. Maar er is goed contact tussen allerlei bonden. Dus ik denk dat ze met elkaar toch hebben afgesproken dat er druk moet worden uitgeoefend op de regering Ruggengraat om die maatregel om internationale hulpverlening toe te laten... om daar iets aan te doen. En als politie gaat staken en de bonden, de ISLA-bonden gaan staken, die weten best een brandje te stichten. Dat hebben we 2 weken geleden al gezien, dan zal dat toch wel merkbaar zijn op Curaçao. En iedereen houdt in ieder geval hier zijn hart een beetje vast over wat de dag van vandaag gaat opleveren. Correspondent Dick Draaier was dat, vanaf Curaçao. Dan gaan we naar de verslaggever van dienst op deze woensdag. Dat is Martijn van der Zanden. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. En je bent al op de plek waar je vandaag je werk gaat doen, hè? Ja, ik ben inderdaad in Harlingen. Ik ga zo meteen naar een bergingsbedrijf. Zij krijgen de spullen die uit de Waddenzee gevist zijn. Je kunt je misschien nog herinneren. Begin januari, dat containerschip. Dat heeft toen ruim 300 containers verloren. Nou, een deel daarvan is aangespoeld op de Waddeneilanden. Maar een deel is ook op zee blijven drijven. En dat moest natuurlijk geborgen worden. Nou, dat ging vrij traag. Dat had te maken met de weersomstandigheden. Dus die containers die bleven daar drijven en die spullen. Maar uiteindelijk is het nu wat rustiger geworden op de zee en nu gaat het dus wat beter. En gisteravond is een deel van de spullen die toen van het schip van boord zijn geslagen aangekomen bij dat bergingsbedrijf. En ik ga eens even kijken wat er allemaal tussen zit en wat ze de komende weken of dagen hier nog verwachten in Harlingen. Oké, gaan we meer over horen in de loop van deze uitzending dus. Dan naar Griekenland. Even goed opletten, want dit is best een ingewikkeld verhaal. Ongehoord en een schending van het Griekse recht. Zo noemt de gouverneur van de Bank van Griekenland de acties van een Griekse onderminister. Die minister liet namelijk een opmerkelijk telefoongesprek dat hij had met de bankgouverneur uitlekken. Connie Keeson, onze correspondent in Athene. Goedemorgen, Connie. Goedemorgen. Waar ging het over in dat telefoongesprek? Nou, de onderminister van Volksgezondheid, Pavlos Polakis, die belde de bankgouverneur, Yannis Tounaras, naar aanleiding van berichten in de Griekse media dat de centrale bank een onderzoek was begonnen naar een lening van 100.000 euro die Polakis had gekregen. Nou, die lening van een kleine bank, Attica Bank, zou mogelijk omstreden zijn en tegen gunstige voorwaarden zijn verstrekt, zeiden die media, overigens voornamelijk oppositiegezinde kranten. Nou, een deel van de inhoud van dat gesprek tussen Polakis en dus de bankgouverneur belandde zonder dat de gouverneur dat wist op een overheidsgezinde website. En de indruk is dus dat dit gesprek is opgenomen door Polakis en dat hij het heeft gelekt. En waarom zou hij dat hebben gedaan? Nou, Polakis zei gisteren in een interview voor ERT, de publieke omroep, dat hij zich het doelwit voelde van een smaadcampagne en dat het verstrekken van die lening volgens de regels is verlopen. En dat lijkt vooralsnog ook zo te zijn. Waarom hij dan de gouverneur belde blijft een beetje een raadsel, want uit die tekst die is gepubliceerd blijkt dat hij heeft gezegd dat de gouverneur er goed aan deed zijn lening te onderzoeken. Maar vervolgens eiste hij van de bankgouverneur dat hij ook omstreden leningen uit het verleden aan politieke tegenstanders en politieke partijen zou onderzoeken. En hij zei langs te komen bij Stounaras als hij dat niet zou doen. Oké, dat klinkt een beetje intimiderend. Ja, en het wordt ook opgevat als een soort dreigement. Ja. Kijk, Polakis is een impulsieve en controversiële politicus. Hij heeft al eerder mensen tegen zich in het harnas gejaagd door bepaalde ongevoelige opmerkingen. Hij gaat hard tegen de oppositie in, die vooral de partijen die voor Syriza in de regering zaten, die ziet hij als veroorzakers van de crisis. En hij ziet zichzelf ook als een bestrijder van al het onrecht uit het verleden. Hij zei gisteravond ook in het interview, in plaats van dat ze naar mij onderzoeken, gaan zoeken naar de mensen die illegaal geld hebben doorgesluist naar Zwitserse banken, die koffers met smeergeld hebben gekregen. Hoe het ook zij, zijn manier van optreden met de gouverneur, die de hoogste financiële instantie uit het land, heeft hij zich wel een beetje in de problemen gebracht. Ja, want wat wil die gouverneur nu? Nou ja, de openbaar aanklager gaat nu onderzoeken of de onderminister het gesprek heeft opgenomen en gelekt. Volgens de Griekse wet staat op dat vergrijp maximaal 10 jaar cel. Polakis, de onderminister, ontkent nu dat hij het heeft opgenomen en zegt dat hij het gesprek mondeling heeft overgebracht aan de betrokken journalist. Nou, hoe het ook zij, deze hele kwestie zal nog wel een staartje krijgen hier. Ja, is het groot nieuws in Griekenland dit? Ja, ja, het beheerst alle media, alle televisiekanalen. Dus daar zullen de Grieken zich de komende dagen nog wel even mee bezighouden, ja. Het verhaal van de gouverneur van de bank dus en de minister die met elkaar in de clinch liggen. Correspondent Connie Keeson was dat, vanuit Athene. Vanwege het voorjaarsweer een toepasselijk liedje van twee Nederlandse jongens die elkaar al kennen uit hun jeugd. Christon Kloosterboer en Thomas Onderwater. Beter bekend als Sir Notch en Tommy the Sound. Met de graffiti-artiest in de jaren 70 in New York als voorbeeld willen ze dat de focus vooral op hun muziek ligt en niet zozeer op hunzelf. Vandaar ook die pseudoniemen, zeg maar. En dat terwijl ze toch voor allerlei internationale artiesten al liedjes hebben geproduceerd. Dit is dus van hunzelf. Het heet Miami Vice. Dicht doet, je hoort deze muziek erbij, dan zie je ze rondrijden. Crockett en Tubbs uit Miami Vice. In die sfeer van Miami dus in de jaren 80. Sir Notch en Tommy the Sound, dus Nederlands product. Miami Vice, zo heet het liedje. Het is bijna 7:30. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. CDA-kamerlid Omtzigt twijfelt aan de kwaliteiten van het planbureau voor de leefomgeving. Uit antwoorden van het kabinet op zijn vragen blijkt dat het planbureau bijvoorbeeld bij de voorspelling van de verkoop van elektronische auto's er meer dan 100% naast zat. Omtzigt wil opheldering over de rekenmodellen van het planbureau, maar die zijn volgens het kabinet geheim. In Parijs hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Gisteren werden op een Joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en antisemitische leuzen. De man die vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot, wordt ervan verdacht dat hij daarna ook moorden in Boedapest en Belgrado heeft gepleegd. Volgens de politie gaat het om een huurmoordenaar. De verdachte is in de drie steden vastgelegd door camera's. Op een bedrijventerrein in Tegelen bij Venlo heeft gisteravond een grote brand gewoed. Drie panden zijn volledig uitgebrand. Een brandweerman en twee anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de brand vlakbij het spoor was, hebben de treinen tussen Venlo en Roermond stilgelegen. Inmiddels is het treinverkeer hervat. Het weer op veel plaatsen droog, met zo nu en dan zon. In het noorden bewolking met kans op een bui en het wordt vandaag 9 tot 12 graden. Morgen droog en zachter met maximaal 14 graden. Jolanda van der Velde, ook alweer present op deze woensdag om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen Jurgen. Ja, de woensdagochtendspits is altijd wat minder druk dan die op de dinsdag en de donderdag. Dat merken we nu ook. Er staan wel wat files, maar ja, die leveren eigenlijk amper vertraging op. De enige file die rond de 10 minuten extra reistijd oplevert is de A15 Rotterdam richting Europort. Daar rijdt het langzaam tussen Pernis en Spijkenisse. Ondernemen, dat is in je bedrijf werken, aan je bedrijf werken, personeel managen en altijd een stapel administratie. Wij van MKB Brandstof maken dat een stukje makkelijker. Gun jezelf het gemak van digitale verwerking van je brandstofadministratie met de Autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. MKB Brandstof, beweegt ondernemers. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? De administratie van je tankbonnetjes kan echt veel makkelijker. Koppel MKB Brandstof aan je boekhoudpakket en bespaar een hoop gedoe. Handig toch? Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Prégardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's eczeemcreme nu bij Ethos en bol.com. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Richard Long verheft wandelen tot kunst. Met zijn sculpturen, foto's en woordbeelden herontdekt hij het landschap. Als een impressionist van de 21ste eeuw. Richard Long. Thuis bij de Pont in Tilburg. Ook in de Pont, Anne-Veronica Janssens. Drie minuten over 6:30, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Een regime van keihard en onbetaald werken. Zeker 15.000 meisjes kregen daarmee te maken in de tehuizen van de Zusters van de Goede Herder. Ze werkten daar gedwongen in wasserijen en naaiateliers en mochten niet naar school. En de Tweede Kamer praat vandaag over deze kwestie met Sander Dekker, want uit onderzoek van NRC bleek vorig jaar al dat de overheid mede verantwoordelijk was voor de situatie. Jeannie Nies woonde van 1975 tot 1978 in zo'n Goede Herdertehuis en komt nu op voor vrouwen die daar ook hebben gezeten. Mevrouw Nies, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens vertellen hoe het eraan toe ging in die tehuizen? Voor mij was het een soort van terug naar de middeleeuwen. Je stond 's morgens op, je moest gaan werken. En het werd de klas genoemd. En dan zat je ineens op een naaiatelier of een waskeuken of een groentekeuken. En dat ging zo'n beetje de hele dag door. Keihard werken? Keihard werken. Nauwelijks pauzes? Vrijwel niet. Ontbijt, lunch en avondeten. En tussendoor kwamen ze rond met hun kan koffie. En dat mocht je snel opdrinken. En dat was het eigenlijk. En hoe was het? Ontspanning was er niet. Nee, hoe was het contact met de zusters die daar de scepters waaiden? Heel erg koud. Liefdeloos. Er werd niet naar ons als persoon gekeken. Geen empathie. Nee. Ik kan me zo voorstellen dat dat ook wel meisjes proberen om daar dan weg te komen. Lukte dat of zo? Of was dat helemaal niet aan de orde? Nou, er waren er velen die het probeerden in eerste instantie. Maar dan werd je zo afgestraft dat op een gegeven moment ga je dat niet meer doen. De straf is dan veel, veel erger nog. En wat deden ze dan? Echt lijfstraffen? Er werd eigenlijk van alles gedaan, vooral isolatie. Je werd opgesloten in een isoleerkamer, in een bezemkast, in een lege kamer. En ja, dat was afhankelijk van wat je had gedaan. En dan was het van 1 tot 1 week, 1 dag tot 1 week. Ooit zelfs meerdere weken. Ja. U was 18 toen u daar weg mocht, hè? Ja, klopt. Wat heeft het met u gedaan, die periode in dat tehuis? Het maakt je kapot, het zuigt je leeg. Op een gegeven moment ben je zelfs je eigen identiteit kwijt. En dan word je in feite op straat gezet. Sowieso zonder geld. Maar eigenlijk ook zonder toekomst, want je hebt geen opleiding gehad. Je weet niet hoe je moet overleven. Je wordt afgewezen bij werknemers, bij opleidingen. Want je hebt gewoon dat etiket op je dat je een gevallen vrouw bent. Dat je crimineel bent in feite. Omdat je in zo'n tehuis hebt gezeten. Als ik het zo hoor, hoe er daar met jullie is omgegaan, ja, dat doet ook wel wat met het zelfvertrouwen, lijkt me. Absoluut. Dat is gewoon nul. Want je weet gewoon niet meer wie je zelf bent en wat je kunt. Constant wordt tegen je gezegd dat je niet goed genoeg bent. En dat je dat het jouw schuld is. Je verdient het en dat ga je geloven. Ja. Nou zei ik het aan het begin, 15.000 vrouwen hebben in dezelfde positie gezeten, zoals u nu ongeveer vertelt. Ja. Over meer dan 100 jaar uiteindelijk, hè, in die tehuizen. Toch kennen we dat verhaal eigenlijk pas sinds vorig jaar, sinds die onthulling in NRC Handelsblad. Hoe verklaart u dat? Dat jullie niet eerder met z'n allen naar buiten zijn gekomen? Nou, het is echt wel meerdere keren naar voren gebracht door de jaren heen. Maar we werden niet gehoord. Het liep iedere keer vast. Er hebben zelfs een hele hoop mensen hebben aan de bel getrokken. Maar er werd gewoon niet geluisterd. Nee. Hoe is het eigenlijk om contact te hebben met lotgenoten? Want die komt u vaak tegen nu. Heel erg fijn. Je gaat natuurlijk 40 jaar door met alleen maar het idee dat jij degene bent die dat verdiende en dat er niemand anders is die dat ook mee heeft gemaakt. En je gaat je inbeelden dat het in je hoofd zit, dat het niet echt is. En dan ga je naderhand met over bepaalde dingen praten. En dan hoor je dat iemand anders die ook met diegene gepraat heeft en die jij niet kent, exact hetzelfde zegt. En dan weet je gewoon van, ja, het is wel waar. Het is echt allemaal zo gebeurd zoals het in mijn hoofd zit. Ja. Vandaag praat de Tweede Kamer erover. Waar hoopt u op? Vooral op... Ik hoop dat uiteindelijk erkenning komt dat dat stigma van criminele vrouwen en gevallen vrouwen, dat dat weggaat. Wij zijn gewoon allemaal slachtoffers. Meeste van ons komen uit hele moeilijke gezinnen. Of ouders zijn overleden. In mijn geval waren er persoonlijke situaties. En waardoor ik wegliep en achteraf bleek dat het gewoon door hoogbegaafdheid kwam. Ja. Ja. We gaan kijken wat de Tweede Kamer vandaag gaat doen. Ik wil u danken voor uw verhaal. Fijn dat u dat hier wilde vertellen. Graag gedaan. Dank u wel. En sterkte vandaag. Jannie Nies is dat. Zat u zelf 3 jaar in zo'n goede herdertehuis. Ik praat er nog even over door, want het gaat ook over de verantwoordelijkheid in deze. Met Jan van Dijk, hoogleraar victimologie aan de Tilburg University. U hebt onderzoek gedaan naar de meisjes van de goede herder. Meneer van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is er volgens u verantwoordelijk voor wat er destijds is gebeurd? Ja, allereerst natuurlijk die congregatie van de zusters van de Goede Herder. Maar die meisjes zijn daar geplaatst in bijna alle gevallen door de kinderbescherming. En dus vaak ook door de kinderrechter. Dus de overheid die heeft dat onder zijn neus laten gebeuren. Dus die is moreel is de tweede verantwoordelijke. Ja, want daar zijn, als je dit zo hoort, dat klinkt als kindermishandeling. Dat zijn strafbare feiten volgens mij die daar gepleegd zijn. Ja, dit is natuurlijk een uiterst extreem voorbeeld van wat we tegenwoordig moderne slavernij noemen. En dat is al sinds 1930 strafbaar in de westerse wereld. Het is ook een strafbaar feit volgens het Europees Verdrag van de Mensenrechten, wat uit de jaren 50 stamt. Dus ja, dit is een heel ernstig misdrijf volgens het wetboek van strafrecht, waar 10 jaar gevangenisstraf op staat. Ja, allemaal onder de vleugels dus van de overheid. Van de overheid, ja. Eigenlijk is de overheid daar medeplichtig aan geweest in mijn ogen. Je moet ook nog beseffen dat wanneer die meisjes wegliepen, dat ze dan soms werden teruggebracht door de Nederlandse politie. Dus de Nederlandse politie is gewoon betrokken geweest bij slavernij. U hebt een aantal van die verhalen, want dit is één verhaal, hè, wat we van mevrouw Nies horen, maar er zijn er vele. Hebt u allemaal onderzocht? Wat blijkt dan? Wat het meest frappeert is de eensluidendheid van alle verklaringen. Wat mevrouw Nies u net heeft verteld, dat is wat ik van iedereen heb gehoord. 'S ochtends 6 uur op, een boterham en dan aan het werk tot in de avond. En dat 6 dagen in de week. En geen onderwijs en geen enkele betaling natuurlijk. Ze kregen op zondag een snoepje of een sigaret. Maar er is nooit betaald. Terwijl die congregatie deze uitbuitingspraktijken dus over de hele wereld heeft toegepast, die congregatie die heeft er goud geld mee verdiend. Oh, hoe zit dat dan? Die naaiateliers, dat was niet voor de nonnen zelf. Die spullen werden verkocht bedrijven in de omgeving. Als je dus duizenden mensen hebt die gratis voor je werken, dan heb je een interessant verdienmodel uitgevonden. En uiteindelijk heeft het, dat horen we ook aan mevrouw net, mensen gewoon getraumatiseerd daar vandaan gekomen. Ja, veel van die mensen, wat ik zo heb gelezen en gehoord, die hebben eigenlijk niet meer de weg in de maatschappij kunnen vinden nadat ze dan vrij kwamen. Ja. Er was ook geen enkele begeleiding voor ze. Er werd op geen enkele manier geholpen om een plekje... Ook de onderwijsachterstand. Ja. En inderdaad vaak een laag zelfbeeld. Want ze werden ook nog zwaar gestigmatiseerd. Als meisjes waar iets mis mee was geweest. Dat gewoon onzin is. Waar gewoon meisjes met tegenslag in het huiselijk milieu. Die daardoor door de kinderbescherming uit huis zijn gehaald. En in een instelling geplaatst. Wat zou er moeten gebeuren wat u betreft? Want de Kamer praat er dus vandaag over. Ja, ik begrijp heel goed dat men wil kijken of men die orde aansprakelijk kan stellen, die congregatie. Maar het is natuurlijk wel vrij lang geleden geweest. Dus ik ben niet optimistisch dat dat gaat lukken. Dus ik vind dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat is in Ierland ook gebeurd. Daar heeft men eerst die congregatie geprobeerd tot betaling te bewerkstelligen. Dat is helemaal niet gelukt. En toen heeft de overheid gezegd, ja, wij gaan nu toch een regeling instellen. De premier van Ierland heeft ook in het openbaar zijn excuses gemaakt voor wat er is gebeurd. En vervolgens heeft men uitkeringen gegeven aan al die slachtoffers van de slavernij in die instellingen. Dus... En ik hoop dus dat voorbeeld hier wordt gevolgd. Ja. Goed, we gaan het afwachten wat er gaat gebeuren vandaag in de Tweede Kamer. Dank voor uw toelichting. Jan van Dijk, hoogleraar victimologie aan de Tilburg Universiteit, heeft onderzoek gedaan dus naar de meisjes die daar moesten wonen in die tehuizen van de zusters van de Goede Herder. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De strenge aanpak van omstreden motorclubs heeft vooralsnog weinig resultaat. Sterker nog, volgens BN De Stem heeft de aanpak zelfs een averechts effect. Het aantal leden en clubs in Nederland neemt de afgelopen 2 jaar niet af, maar juist toe. In regio's als Zeeland en Brabant zelfs fors. Volgens de politie en bestuurders schieten de nieuwe kleine motorclubs als paddenstoelen uit de grond. En justitie is bang dat deze clubs betrokken zijn bij zware criminaliteit. De Telegraaf schrijft over een lid van motorbende Calo Wago die over zeker 4 liquidaties nauwkeurige informatie heeft verstrekt aan het OM. Het gaat om kroongetuige Tony de G. Hij heeft verklaringen afgelegd over de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jair Wessels en een man uit Rotterdam. En volgens de Telegraaf heeft hij ook gepraat over de moord op een havenarbeider uit Antwerpen en nog een 4e liquidatie. Alle moorden zijn in 2017 gepleegd. En de G heeft verder ook uitvoerig verklaard over 2 bendeleiders van motorclub Calo Wago. Het Financiële Dagblad schrijft over een tweede geval waarbij het ministerie van Financiën toezichthouder de Nederlandse Bank uit de wind heeft gehouden. Vorige week kwam aan het licht dat het ministerie heeft meegedacht over een schriftelijke reactie van DNB op het witwasschandaal bij ING. En nu blijkt dat minister Dijsselbloem in 2016 de Nederlandse Bank een handje hielp toen het de risico's van de financiële crisis en het opkoopprogramma van de ECB verkeerd had ingeschat. Dijsselbloem wist dat, maar informeerde de Kamer daar niet over. Het FD schrijft dat de Algemene Rekenkamer dat concludeert. Overigens hoefde hij de Kamer ook niet in te lichten, maar de minister had daar wel voor kunnen kiezen. En er moet een speciaal team komen dat uitkeringsfraude op gaat sporen. Dat willen de VVD en de PvdA, meldt RTL Nieuws. Dat team moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk onterecht betaalde uitkeringen worden teruggehaald. En ook moet het minder makkelijk worden om te frauderen. Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie moeten in een zogenoemde frauderaad meer gaan samenwerken om dus fraude te voorkomen. Aanleiding voor het plan is een fraudezaak van vorig jaar. Toen werd duidelijk dat Polen die een paar maanden in Nederland werken hier een WW-uitkering aanvragen, terwijl ze daar helemaal geen recht op hebben, omdat er nog genoeg werk voor ze is. File nieuws, Jolanda van der Velden. De meeste files die staan zo'n beetje rondom Rotterdam. De vertraging valt eigenlijk overal wel mee, rond de 5 minuten. 2 uitzonderingen, een kapotte auto op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux een kwartier extra reistijd. En 20 tot 25 minuten extra voor de A16 van Breda naar Rotterdam. Het is langzaam rijden tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht. Uit de jaren 90, Everything But The Girl. Tracy Thorn. Zangeres van Everything But The Girl, samen met de rest van de groep en Missing uit 1995. 7 minuten voor 7 is het. 15 sollicitatiebrieven, 2 afwijzingen, verder helemaal geen reactie. Murat El Moussati die merkte dat hij maar moeilijk aan een stageplek kon komen en daarom bedacht hij wat anders. Ik ben dus Murat El Moussati, 24 jaar en studeer momenteel bedrijfskunde meer aan de Hogeschool Rotterdam. Dat is wel snel. Videosollicitatie die wel een stageplek opleverde. En omdat die video zo'n succes was, wil hij nu anderen helpen met solliciteren. En daarom geeft hij vanavond zijn eerste webinar. Murat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging dat dan toen je op zoek ging naar een stageplek? Gewoon eerst gewoon langs of brieven schrijven? Ja, ik begon eigenlijk gewoon echt met het schrijven van brieven. Dus ik heb 15 verschillende brieven gestuurd naar verschillende organisaties. En daar kreeg ik dus maar 2 afwijzingen op en voor de rest eigenlijk geen enkele reactie. En toen begon ik met het maken van video's. En dat ging supergoed. Ik kreeg echt naar aanleiding van elke video een uitnodiging. En toen dacht ik, wow, dit is heel gaaf. Ja. En maar daar hebben we een business van gemaakt. Het is natuurlijk heel raar dat je sowieso niet een afwijzing krijgt. Je hebt er 15 verstuurd, je krijgt 2 afwijzingen. Wat was de reden dat ze je niet wilden? Vind ik heel erg lastig te zeggen. Ik heb echt over getwijfeld. Ik denk dat het enerzijds is omdat ik niet heel erg goed ben in het schrijven van brieven. Ik denk echt wel dat mijn brieven gewoon slecht waren. Anderzijds, weet je, ik heet Murat, je hoort het. Dat ze ook wel voor bepaalde vooroordelen gezorgd hebben. Maar dat weet je niet zeker? Nee, ik vind dat heel erg lastig. Ik denk dat als je bij 15 brieven schrijft, zal het misschien in een aantal gevallen mijn naam zijn geweest. Bij een aantal zal het gewoon zo zijn dat er betere kandidaten waren. Ja. Misschien een DVD die ik een keer fout heb gedaan. Maar goed, in die video zien ze ook wie jij bent. Dus ik bedoel, had je daar een masker op gezet of zo? Nee, dat was natuurlijk gewoon ik. Ja. Maar daarmee kon ik wel eventuele onbewuste vooroordelen wegnemen. Ik kreeg heel vaak bijvoorbeeld te horen, oh, wat spreek je goed Nederlands? Ja, je bent gewoon geboren in Nederland. Ik kon het gelijk laten zien. Ja. Ja, precies. Dus je kan meer van je enthousiasme bijvoorbeeld laten zien. Exact. Maar ik praat ook gewoon veel makkelijker dan dat ik schrijf. Dus ik vond het veel makkelijker om een verhaal te vertellen als om een verhaal op te schrijven. Dus dat werkt ook supergoed. Ja. Hey, en je hebt dus ook meerdere video's verstuurd en dat heeft uiteindelijk geleid tot een stageplaats. Ja, ik heb uiteindelijk 5 filmpjes gemaakt voor 5 verschillende organisaties. En na 2 weken ongeveer had ik gewoon 5 uitnodigingen. Ik mocht overal langskomen. En er zit 1 hele bijzondere bij, die was van PostNL. Die had met de hele afdeling teruggereageerd met een filmpje terug. Het was echt heel tof. Oké, dat is ook grappig. En had je de filmpjes ook nog aangepast aan de plek waar je dan hem naartoe stuurde? Ja, dus elk filmpje was echt uniek. En het was echt naar aanleiding van de vacature die dan online stond. Ja. Nu ga je dus een webinar organiseren, dus via internet eigenlijk lesgeven aan anderen die daar hun voordeel mee kunnen doen. Ja, dat doe ik inderdaad in samenwerking met Monsterbord. Organiseren wij dus dat webinar om mensen die het gevoel hebben 1-0 achter te staan op de arbeidsmarkt. Door hun naam, door hun leeftijd, dat ze een fysieke uitdaging hebben of om wat voor reden dan ook. Die proberen te motiveren en te inspireren. Maar anderzijds willen we ook echt mensen helpen die gewoon willen opvallen tijdens het sollicitatieproces. Want het is natuurlijk wel zo. Kijk, als stel, laten we zeggen, er kijken 10.000 mensen vanavond naar dat webinar. Iedereen, als iedereen dit gaat doen, dan valt het ook weer minder op natuurlijk. Dat is zo. Ben ik het met je eens. Maar het blijft wel altijd een hele goede manier voor mensen die gewoon makkelijker praten dan als ze schrijven. En voor nu is dan ga ik er echt wel vanuit dat video de komende jaren nog steeds heel erg onderscheidend is. Omdat ik toch wel merk dat mensen het eng vinden, het moeilijk vinden. En het gewoon echt nog wel weinig gebeurt. Ja. En iedereen heeft het toch bij de hand, want het zit gewoon op je telefoon. Wat is de belangrijkste tip, nog even kort? Verschillende, maar ik denk dat de allerbelangrijkste is dat je gewoon echt jezelf moet zijn. En dat klinkt heel erg cliché van, ja, je moet jezelf zijn en noem maar dat maar op. Maar waar het om gaat is dat het niet gespeeld moet worden. Het moet geen reclamespotje zijn. Het gaat er gewoon om dat jij bent wie je bent en dat je dat laat zien. Dank voor je verhaal. Geen dank, jij bedankt. Oké, hoi. Dat was Murat El Moussati. En hij komt dus met dat webinar over het video solliciteren. Proef